श्रीमद् भगवद गीता के छठवें अध्याय के सातवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। आठवें श्लोक की चर्चा आज होनी है। छः और सात इन दो श्लोकों की कल चर्चा करते हुए ये बताया गया कि संयमित कार्यक्रम संघात बंधु कहलाता है, यानी हितैषी कहलाता है, और असंयमित कार्यक्रम संघात शत्रु कहलाता है, और जिसका कार्यक्रम संघात संयमित होता है वह योगारूढ़ हो जाता है, और योगारूढ़त्व का फल है, योगारूढ़ हो जाने का अर्थ है निधि ध्यासन से संपन्न हो जाना, विपरीत भावना से रहित हो जाना। विपरीत भावना है अशुभ संस्कार, अनात्मा शरीरादि के आत्मरूप से संस्कार, ये जब शिथिल हो जाते हैं तो उनकी पहचान है जिसके अंतकरण में से अशुभ संस्कार शिथिल हो गए, उनकी अहम वृत्ति अनायास आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ही विषय बनाते हुए प्रकट होती है। संस्कार ही चित्त की वृत्ति को अपने विषय की ओर खींचने वाले होते हैं। कोई भी वृत्ति अनायास उसी को आलंबन पर करते हुए उत्पन्न होती है जिसका दृढ़ संस्कार होता है। तो अनात्मा शरीर आदि का दृढ़ संस्कार होगा यदि आत्मा के रूप में, तो अहम वृत्ति अनायास कार्यक्रम संघात को ही आलंबन बनाते हुए प्रकट होगी, और यदि शुभ संस्कार होंगे अशुभ संस्कार शिथिल पड़े हुए रहेंगे। तो शुभ संस्कार होता है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, वेदांत आत्मा का जो स्वरूप बता रहा है उसी स्वरूप का आत्मरूप से संस्कार शुभ संस्कार कहा जाता है। तो वेदांत बता रहा है कि आत्मा ब्रह्म रूप है, जीवो ब्रह्म एव न अपरः, तो इसलिए ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार ये निधिध्यासन से संपुष्ट होता है, संवर्धित होता है, और पूर्ण रूप से जब ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार संपुष्ट हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मरूप से संस्कार शिथिल पड़ जाता है। तो बुद्धि में योगारूढ़ के ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार सुदृढ़ होता है, तो उसकी अहम वृत्ति जब बनेगी तो ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार सुदृढ़ होने के कारण ब्रह्म को ही अनायास विषय बनाते हुए बनेगी, तो माना जाता है योगारूढ़ हो गया। ठीक ठीक योगारूढ़ हो गया, लक्ष्य पर पहुंच गया। फिर ऐसे व्यक्ति को जिसका चित्त शुभ संस्कारों से संस्कारित है, ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हो ही जाता है, ब्रह्म उसकी अहम वृत्ति में मैं के रूप में अपने परमार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, अर्थात अभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार उसे हो जाता है, ब्रह्म का अप्रोक्ष होता है। ये जो संस्कार बना है शुभ संस्कार, वो तो एक प्रकार से अनुष्ठेय जो निधिध्यासन है अपने प्रयत्न से साधक ने अपने चित्त को अनात्मा कार्यक्रम संघात से हटा करके ब्रह्म में समाहित किया था और उससे शुभ संस्कार अर्जित किया है, वह निधिध्यासन अनुष्ठेय है साधक के प्रयत्न से साध्य होने से। मानस प्रयत्न, मानस कर्मात्मक वो है, इसलिए प्रमाण ही कहलाता। प्रमा है प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, प्रमाण है तत्त्वमसी वाक्य और उससे उत्पन्न होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसलिए प्रमा को कहा जाता है प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र। वस्तु है विषय, विषय है ब्रह्म का परमार्थ स्वरूप, प्रत्येक अभिन्न स्वरूप, उसके अधीन और प्रमाणाधीन है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। प्रयत्न साध्य नहीं, प्रयत्न साध्य तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक जो साधन है वो प्रयत्न साध्य है। वो विपरीत भावना रूपी दोष था, अशुभ संस्कार रूपी दोष था, उसका निवर्तक साधन है निधिध्यासन, जिसे यहाँ ध्यान योग कहा जा रहा है, वो प्रयत्न साध्य है। वो संपन्न हुआ तो सारे दोष जितने साधक के साधन से निवर्त्य विद्यमान थे चित्त में वह निवृत्त हो गए। साधन निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हो जाए तो साक्षात्कार हो जाता है। फिर यदि कोई भावी प्रारब्ध प्रतिबंधक न हो वामदेवादि के तरह तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार परमात्मा के अनुग्रह से और प्रमाण के अनुग्रह से हो जाता है। शास्त्र कृपा और परमात्म कृपा से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है। वो किस पर होता है? जिस पर आत्मकृपा हुई है। आत्मकृपा होने से ही साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। तो आत्मकृपा से संपन्न हो जाता है, इसलिए यमे वैश्व ऋणुते तेन लभ्य, ये बन जाता है। मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करने की एक तीव्र जिज्ञासा रहती है, आकांक्षा रहती है, बाकी सब समाप्त हो जाती है। आत्मकृपा से संपन्न माना जाता है, उसी पर ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है। वो है वस्तु और तत्तंत्र जो साक्षात्कार है वो हो जाता है। उसे बताया गया सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। तो परमात्मा ही वस्तु है जिसके अधीन अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, वो है परमात्मा, प्रत्येक अभिन्नात्मा, वही ब्रह्म है। और वह समाहित होता है का अर्थ है आत्मा के रूप में अनुभव में आता है। किसको? तो जो जितात्मा है, प्रशांत है, मतलब जिसका कार्यक्रम संघात संयमित है, और इसलिए प्रशांत हुआ का मतलब समाहित चित्त हुआ, योगी हुआ। जितात्मत्व हेतु है प्रशांतात्मत्व, प्रशांतत्व साधन साध्य है, और प्रशांतत्व का भी साध्य है परमात्मा समाहित। इसमें यानी प्रशांत हुआ का मतलब अवगारूढ़ हो गया, लक्ष्य पर चित्त समाहित हो गया, शुभ संस्कारों से संस्कारित हो गया, तो परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार उसे हो ही जाता है। और कब कब प्रशांत रहना है, साक्षात्कार परमात्मा का किसको होता है, परमात्मा किसके लिए समाहित होता है, तो प्रशांत बताया खाली जब समाधि में होगा उस समय प्रशांत रहेगा, ध्यान लगेगा उस समय और व्यवहार करेगा उस समय अप्रशांत रहेगा, ऐसा नहीं। व्यवहार काल में भी प्रशांत हो, जब एकांत में बैठ करके घंटा दो घंटा ध्यान करते हो तो एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड माना जाता है, और बाकी हर समय व्यवहार कर रहे हैं तो प्रतिपल चित्त लक्ष्य पर ही समाहित रहे, प्रशांत रहे, जो व्यवहार होना है वो उपाधि का वो व्यवहार होता रहे, जो निवृत्ति परायण है उसका निवृत्ति अनुकूल अपने जीवन निर्वाह अनुकूल व्यवहार, जो प्रवृत्तिशील है उसका प्रवृत्ति अनुकूल व्यवहार, लेकिन उस समय भी चित्त प्रशांत रहे, ये दिखाने के लिए शीतोष्ण सुख दुखेषु व्यवहार करेंगे तो व्यवहार की दो पक्ष बन ही जाते हैं व्यवहार के, एक सुखावस्था एक दूसरी दुखावस्था। सुखावस्था का हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ और दुखावस्था की हेतु दुख की कारणभूता प्रतिकूल परिस्थितियाँ, तो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति और उनका फल सुख दुख प्राप्त होने पर भी जो प्रशांत रहता है, जो एकाग्र ध्यान में लगा हुआ है तो उसके सामने तो वो कोई परिस्थितियाँ नहीं का मतलब व्यवहार काल में ऐसा होगा। तो इस प्रकार का जो योगी होता प्रशांत होता है व्यवहार काल में, व्यवहार हो रहा है तब भी प्रशांत है, चित्त लक्ष्य पर समाहित है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मात्र एकांत में कहीं गिरी कंदरा में गुफा में रह रहा उस समय तो कोई विक्षेप का हेतु ही नहीं है, तो मन समाहित है क्या पता चलेगा, चित्त को विक्षिप्त करने वाली परिस्थितियां सामने आ जाए तब भी चित्त विक्षिप्त नहीं हो रहा है, लक्ष्य पर ही स्थित है, तो माना जाता है सुसंस्कारों से संस्कारित है। उसके लिए उससे पहले वो सुसंस्कार अर्जित करने के लिए एकांत आदि हैं, वो तो ट्रेनिंग के लिए तो फिर सारी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, अभ्यास काल में ऐसी परिस्थितियां जहाँ वहीं रहे, लेकिन अभ्यास परिपुष्ट हुआ इसकी पहचान ये है कि अनुकूलता प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उस समय भी चित्त शुभ संस्कार से संस्कारित होगा तो ब्रह्म को ही मैं के रूप में आलंबन बनाएगा, पंचकोशों को मैं के रूप में आलंबन नहीं बनाएगा। यदि तो पंचकोश के लिए न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, इनसे संबद्ध होगा, इनके साथ तादात्म्य करेगा तभी वो विक्षेप मानेगा। वो विक्षेप दो प्रकार का है, एक हर्षात्मक विक्षेप और एक विषादात्मक विक्षेप। हर्ष भी एक चित्त का विक्षेप ही है, विकार ही है, लेकिन वो अनुकूल विकार है इसलिए विकार प्रतीत नहीं होता। तो ये अनुकूल विकार हर्ष और प्रतिकूल विकार विषाद चित्त में तब आएगा जब पहले चित्त अनात्मा शरीर आदि में तादात्म्य कर लेगा, और इन्हीं से इनके साथ तादात्म्य कराने वाला विपरीत संस्कार शिथिल पड़ा है यदि और सुख संस्कार प्रबल है यदि तो तादात्म्य नहीं होने देगा। इसलिए इनके साथ ये क्या शरीर आदि के सामने आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त हर्ष विषाद आदि रूप विक्षेप से विक्षिप्त नहीं होगा, प्रशांत रहेगा। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोहो यानी सुख दुखेषु प्राप्तेषु मानापमानयोहो प्राप्तयो प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो भवति यानी मैं के रूप में अनुभव में आता है। अब आठवें श्लोक में बताया जा रहा है कि यदि एक प्रकार से सातवें श्लोक ने बताया मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने वाला साक्षात्कार योगी को ही होता है, योगारूढ़ को ही होता है। योगारूढ़ है जितात्मा प्रशांत, जितात्मत्व और प्रशांतत्व आ जाए योगारूढ़ हो जाता है। और उस योगारूढ़ को ही यदि परमात्मा समाहित होता है तो यह योगारूढ़त्व कब माना जाए कि पूरा हुआ। एक प्रकार से पहले जैसा आया था ना, यदा इंद्रियार्थेषु कर्मसु नानुसज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, वो सूत्र है उसी का विवरण है एक प्रकार से। तो परमात्मा समाहित यानी साक्षात अनुभव में आता है जिस योगी के, ऐसा योगी कौन कहलाता है। योगाभ्यास शुरू किया है वो भी योगी है, जैसे व्याकरण का अध्ययन शुरू करता है उसे भी वैयाकरण कहता है, और व्याकरण शास्त्र में निष्णात हुआ वो भी वैयाकरण है। वेदांत का तत्वबोध पढ़ना ही शुरू कर दिया है तो वेदांती कहलाता है। और वेदांत का जो परम प्रयोजन है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, वो जिसको प्राप्त हुआ है वो भी वेदांती है। तो ऐसे योगी ध्यानाभ्यास शुरू कर दिया है या करने की इच्छा कर रहा है तो भी योगी है, लेकिन योगारूढ़ जिसको परमात्मा समाहित हो जाता है मय के रूप में अनुभव में आता है, ऐसा योगी कब होता है, ये जो शंका हुई इसका उत्तर देने के लिए ये श्लोक है सातवां आठवां और नौवां, इन दो श्लोकों में यही चर्चा की जा रही है। परिपुष्ट योगी का लक्षण बताया जा रहा है, जैसे स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया था ना, उसी से मिलता होता परिपुष्ट योगी तो वही है स्थित प्रज्ञ, वही लक्षण बताया जा रहा है इन दो श्लोकों में। तो इनका उच्चारण किया जाए, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः, ये तीन विशेषताएं तीन विशेषणों के द्वारा बताई गई जिस योगी में होती है उसे युक्त इति उच्यते। और चौथी विशेषता है योगी की समलोष्टास्मकांचन। ये चार विशेषताएं जिस योगी में आती हैं वह योगी युक्त योगी कहलाता है, पूर्ण रूप से लक्ष्य आरूढ़ योगी कहलाता है। युक्त यानी समाहित, हाँ सर्वदा भान हो जाता है उसको लक्ष्य का स्वरूप का। हाँ तो ये जो है चार विशेषताएं योगी में, शुरू में योगाभ्यास शुरू हुआ है तब भी माना जाता है योगी है, लेकिन युक्त योगी, परिपक्व योगी, पूर्ण योगी ये कहलाता है। चार विशेषताएं जिसमें हैं। पहली विशेषता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान का अर्थ है शास्त्र के द्वारा बताए गए जो पदार्थ उनका शास्त्रानुसार ही यथार्थ बोध, शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान ज्ञान शब्द का अर्थ है। शास्त्र है वेदांत शास्त्र, और वेदांत शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है, वर्णन हो रहा है केवल तीन पदार्थों का। शास्त्रोक्त पदार्थ तीन ही हैं, ऐसे तो दो ही हैं, दृक् दृश्य, आत्मा अनात्मा। अवांतर दो भेद किए जाते हैं आत्मा के उपाधि को लेकर के, जीवात्मा परमात्मा और दूसरा जगत। तो शास्त्र हैं वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र के द्वारा बताया गया जो जीव का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप और जगत का स्वरूप। तो शास्त्र क्या बता रहा है ब्रह्म का स्वरूप, तो ब्रह्म सत्यम अबाधित एक ब्रह्म वस्तु है। जगत का स्वरूप क्या बता रहा है, जगन मिथ्या, तो जगत मिथ्या है। और जीव कैसा है, तो शास्त्र के दृष्टि में, व्यवहार दृष्टि में, भले हमारी व्यावहारिक दृष्टि से, लौकिक प्रमाण से ब्रह्म से जीव भिन्न हो, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म रूप ही है, न अपर, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये है शास्त्रोक्त पदार्थ और उनका शास्त्रानुसार ज्ञान। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म का यत किंचित भी भेद नहीं, अपितु जीव और ब्रह्म एक है, ऐसा दृढ़ निश्चय किसी भी कुतर्क से, संशय या विपर्य ग्रस्त न होने वाला निश्चय, वो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में ज्ञान शब्द का अर्थ ये निकलेगा श्रवण मनन से निर्धारित अर्थ, ये ज्ञान है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अभिन्न है। और विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र के द्वारा उक्त जो पदार्थ जैसे हैं, पदार्थों का शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तो जैसा स्वरूप है वैसा ही उनका अनुभव उन पदार्थों का, ये विज्ञान कहलाता है। शास्त्र के द्वारा लौकिक दृष्टि से जो पदार्थ जैसा दिख रहा है वैसा अनुभव तो हम कर ही रहे हैं, ये विज्ञान नहीं कहलाता, ये लौकिक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र ने जिन पदार्थों का जैसा स्वरूप बताया उन पदार्थों का वैसा ही अनुभव, ये विज्ञान है। तो शास्त्र तो बता रहा है ब्रह्म की सत्यता, जगत का मिथ्यात्व और जीव का ब्रह्म रूपत्व, इसलिए ब्रह्म का सत्य रूप से, जगत का मिथ्या रूप से और जीव का ब्रह्म रूप से अनुभव, ये विज्ञान कहलाएगा। यानी ज्ञान तो हुआ एक प्रकार से परोक्ष, शास्त्रोक्त पदार्थों का परोक्ष ज्ञान और विज्ञान है उनका अपरोक्ष। तो ज्ञान विज्ञान शब्द का तो अर्थ निकला है परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, और उससे तृप्त है आत्मा यानी अंतकरण, जिसका ज्ञान हो जाए विज्ञान हो जाए वेदांत का और मन अतृप्त रहे, तो माना जाता है अभी विज्ञान में कमी है। ज्ञान विज्ञान हो जा और अंतकरण में अतृप्ति रहे, आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत, ये बृहदारण्यक श्रुति बताती है कि ब्रह्म अनुभव का फल, यानी उस श्रुति ने जो बताया आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष, विज्ञान को बताया, तो उसके अंदर कोई अतृप्ति नहीं रहती है। 300 श्लोक तृप्तिदीप प्रकरण में भारती तीर्थ जी ने लिखे हैं इसी एक बृहदारण्यक के मंत्र की व्याख्या के रूप में, उसमें विज्ञान का फल तृप्ति बताया है, निरतिशय तृप्ति। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान का यदि ठीक ठीक प्राकट्य चित्त में हो जाए तो उसका फल तृप्ति होता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त अंतःकरण। तो ज्ञानंच विज्ञानंच ज्ञान विज्ञाने द्वंद्व समास है और ताभ्याम तृप्तम इति ज्ञान विज्ञान तृप्तम, ये तृतीय तत्पुरुष समास है, द्वंद्व गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। और फिर ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा यस्य, ऐसा बहुरी समास है, आत्मा यानी चित्तम, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा यानी चित्तम यस्य साधक, वो तो कृतार्थ ही हो जाता है, अनुभव हो गया अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, ऐसा जो है उसे कहा जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है आत्मा यानी अंतकरण जिसका, और जो तृप्त होता है भोजन करके तो उसके अंदर फिर भोजन की अपेक्षा नहीं होती, भोजन का फल तृप्ति है ना, तृप्ति का विरोधी है अन्न की अपेक्षा। लौकिक तृप्ति, जो भूखा व्यक्ति होता है उसे भोजन की अपेक्षा होती है, वो भोजन की अपेक्षा अतृप्ति कहलाती है, और तृप्ति कहलाती है भोजन की अपेक्षा शून्य हो जाए, तो माना जाता है तृप्ति आ गई। जो तृप्त होता है भोजन करके उसके अंदर फिर भोजन पूर्ण तृप्ति हो जाए तो भोजन की अपेक्षा शून्य हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, तो तृप्त कहलाता है। ऐसे ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ तो उसमें भोक्तृभाव नहीं रहता, तो भोग की इच्छा तो भोक्ता में रहेगी ना। विज्ञान क्या करेगा, विज्ञान है जीव का, वेदांत ने जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप का अनुभव। तो वेदांत बताता है अकर्ता अभोक्ता निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म जीव है, ये वेदांत ने बताया, और वैसा ही अनुभव कोई कर रहा है उसमें भोक्तृत्व ही नहीं रहेगा। तो भोगे इच्छा तो भोक्ता में होती है, इस आहिक भोग की इच्छा, इस जन्म में कोई भोग भोगने की इच्छा, या इस शरीर के छूटने के बाद ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग भोगने की इच्छा, ये अतृप्ति कहलाती है। जैसे लौकिक तृप्ति है भोजन से निवृत्त भोजन की इच्छा अतृप्ति है, और पूर्ण भोजन हुआ तो वो तृप्ति हो गई, भोजन की इच्छा नहीं रही। ऐसे ऐहिक भोग की इच्छा और पारलौकिक भोग की इच्छा शून्य हो जाए, बिल्कुल न रहे। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है कि कामनाओं की निवृत्ति, भोगेच्छा की निवृत्ति। आत्मानं चेद विजानीयतायम अस्मिति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। इसमें वही बताया है कि भोगेच्छा उसमें नहीं रहती है। शरीर में तादात्म्य अभिमान रहेगा तो भोगेच्छा भोक्तृत्व आता ही है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्यहुर मनीषिणा, वो तादात्म्य ही नहीं रहता। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान वही तो करता है, तादात्म्य कोई हटा देता है तो तृप्ति आ गई, का मतलब भोगेच्छा से रहित चित्त हो गया है जिसका, जिसके अंदर कोई भोगेच्छा नहीं रही, वो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। एक विशेषण है युक्त योगी का। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण वही बताया था, वही युक्त योगी का लक्षण बताया। युक्त योगी तो बिल्कुल फल प्राप्त योगी होता है ना, और इसीलिए कूटस्थ, कोई भोगेच्छा न रहने के कारण हमेशा वो विज्ञान उसे हुआ है, स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वो स्वरूप निर्विकार है, कूटस्थ है। और निर्विकार ब्रह्म का मय के रूप में जिसको अनुभव हुआ उसका चित्त भी निर्विकार रहता है, प्रशांत है ना। शीतोष्ण सुख दुखेशु प्राप्तेशु मानापमानयो हो प्राप्तयो, प्रशांत है इसलिए कूटस्थ रहेगा। तो कूटस्थ का अर्थ है निर्विकार जिसका चित्त है, और भोक्ता का चित्त जिसमें भोक्तृत्व अभिमान है कर्तृत्व अभिमान है उसका चित्त ऐसा नहीं रह सकता, तृप्त नहीं रहेगा। भोक्ता, भोक्ता का अर्थ ही है अतृप्त, अतृप्ति ये इच्छा है, और वो नहीं रही तो कूटस्थ है, निर्विकार हो जाएगा। और इसलिए जितेंद्रिय भी है, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय तो वही होता है, उससे पहले साधक अवस्था में भी इंद्रिय का जितेंद्रिय तो जरूरी होता है, लेकिन इसको स्वभाव अंदर से ही सारी अपेक्षाएं समाप्त हुई तो इंद्रिय जहाँ की वहीं रहेगी, प्रवृत्त होगी तब भी किसी अपेक्षा से प्रवृत्त नहीं होगी। अपेक्षा यानी कामना से होने वाली प्रवृत्ति नहीं रहेगी इंद्रियों की। तो जितेंद्रिय विशिष्ट रूप से, पहले तो जितात्मनः प्रशांत से उसमें जितात्मत्व था, यहाँ विजितेंद्रिय इसमें वि उपसर्ग जोड़ दिया, विशिष्ट रूप से विशेष रूप से संयमित है इंद्रिया जिसकी, का मतलब उनमें सर्वथा राग द्वेष नहीं है। अब इंद्रियश्चेन्द्रियश्चार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यश्च परिपन्थिनौ। और वो कहते हैं ना इंद्रियानि निवर्तन्ते निराहरस्य देहिना, उसकी इंद्रिया भी जो निराहार है रोगादि के कारण भोजनादि नहीं कर पा रहा है, उसकी इंद्रियों का भी रसादि विषयों से निग्रह है, वो निवृत्ति है। इंद्रियानि निवर्तन्ते निराहरस्य देहिना, लेकिन देही है का मतलब अंदर से तृप्ति ऐसा नहीं है, वो रस तो रहता है। कैसी निवृत्त होती है तो रसवर्तम, इंद्रियाणि निवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसवर्जम, विषयाभिनिवर्तन्ते, इंद्रियानि नहीं, विषयाभिनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जम, और रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो योगी है उसका तो रस भी निवृत्त हो गया है, इसलिए विजितेंद्रियत्व इसमें रहेगा। जो सूक्ष्मतम रस होता है, राग द्वेष होता है, वो भी नहीं रहा, तो विजितेंद्रियत्व रहेगा। और लोष्ट है बिल्कुल नगण्य वस्तु, मिट्टी का ढेला, और कांचन है सबसे महंगी वस्तु, और इन दोनों में जिसका चित्त सम है का मतलब प्रयोजन रहित है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मत्व का अर्थ ये विज्ञान जो होता है, अनुभव होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्मलोक के भोग की भी अपेक्षा नहीं है। तो इस लोक का जो कांचन है उसकी तो उसके लिए कोई महत्ता ही नहीं रहेगी। उस दृष्टि से ये कहा गया कि समलोष्टास्म कांचन, तो लोष्ट और अश्म याने सामान्य पत्थर और कांचन, इन सब में समान चित्त है जिसका, निर्विकार चित्त है जिसका, उसे कहा जाएगा समलोष्टास्म कांचन। इन चार विशेषताओं से युक्त यह योगी, जो योगी होता है, स युक्त इति उच्यते शिष्टै, ऐसा लगाना, शिष्ट है शास्त्रार्थ वेत्ता, और उन लोगों के द्वारा उस योगी को युक्त योगी कहा जाता है, पूर्ण योगी कहा जाता है, पहुंचा हुआ योगी कहा जाता है। और भी विशेषता बताई जा रही है नवम श्लोक में, एक विशेषता बताई जा रही है नवम श्लोक में, सूर्हिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि, यह योगी स विशिष्यते, माने सर्वेषु योगीषु विशिष्यते, ऐसे लगाना। बाकी तो साधक योगी हैं, चल रहे हैं, लेकिन पहुंचा हुआ योगी, उसकी ये एक विशेषता रहती है। यानी व्यक्तिगत रूप से कैसा होता है ये इसमें बताया आठवें श्लोक में, अब उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसे होता है वो बताया जा रहा है। तो कहते हैं सूरहिन, जो सुरित हैं, मित्र हैं, अरी हैं, उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, द्वेष्य हैं और बंधु हैं, इतने का पहले द्वंद्व समास हुआ, एक ही समास है, इतर इतर द्वंद्व समास कितने हैं, सुरित, मित्र, अरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साथ, और उत्तरार्ध में है साधु और पापी, ऐसे नौ हो गए। इन नौ के विषय में जो समबुद्धि होता है, ये नौ के नौ परस्पर विलक्षण धर्मों से युक्त है, उनके अंदर एक जैसे धर्म नहीं है, लेकिन इसके दृष्टि में उनके जो गुण दोष हैं, उन गुण दोषों का ग्रहण नहीं होता। युक्त योगी एक प्रकार से अधिष्ठान ग्राही होता है ना, वो होता है एक्सरे मशीन के तरह। तो एक्सरे मशीन जैसे लाल रंग के वस्त्र पहन करके एक्सरे मशीन से किसी अंग का, शरीर का एक्सरे किया जाए, या सफ़ेद कपड़े पहन करके किया जाए, या काले कपड़े पहन करके किया जाए, काली त्वचा वाले का किया जाए या गोरी त्वचा वाले का किया जाए, सफ़ेद त्वचा वाले का किया जाए, जिसके यहाँ बहुत कीड़े पड़े हैं ऐसे अंग में, उसका एक्सरे किया जाए। लेकिन वो सब जो है मात्र हड्डी का ही ग्रहण करती है ना, न तो वस्त्र का करती है, न त्वचा का करती है, न किसी जख्म का करती है, मांस का करती है। उसकी तो दृष्टि पहुंचती है इन सब ऊपर वाली चीज़ों पर पड़ती ही नहीं है, उसकी दृष्टि एक्सरे मशीन की पड़ती है हड्डी पर ही, हड्डी ग्राही मात्र है। इसलिए कंकाल का ही जैसा स्वरूप है उसमें यदि कहीं क्रैक है तो क्रैक दिखाएगी, और कहीं दोष नहीं है तो निर्दोष दिखाएगी। ऐसे जो युक्त योगी होता है, समाहित योगी होता है, उसका चित्त भी जो निर्दोष सम ब्रह्म है, दोष रहित और निर्विकार ब्रह्म है, उसी में चित्त रहता है। और ये सारे जो सुहृद में रहने वाला गुण, मित्र में रहने वाला गुण और आरी में रहने वाला दोष, उदासीन में रहने वाला निष्पक्षत्व आदि, ये सब जो हैं गुण या दोष हैं या उदासीन भाव हैं, वो सब का सब रहता है अनात्मा कार्यकरण संघात का गुण या दोष है। जैसे वस्त्र त्वचा मांस आदि के गुण दोष एक्सरे मशीन ग्रहण नहीं करती, ऐसे ही ये अनात्मा शरीर इंद्रिया मन में रहने वाले सुहृद आदि के गुण दोष है। उपाधि को छोड़ दिया जाए यदि, तो न कोई किसी का सुहृद है, न कोई किसी का बंधु है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का अरी है। वह एक आत्मा ही है निर्विकार। आत्मा तो न तो मित्र होता है, न तो शत्रु होता है, स्वयं अपना न तो सुहृद है, न तो मित्र है, न तो अरी है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ जो कहा जाएगा आगे, उसी को यहाँ पर युक्त योगी शब्द से कहा जा रहा है। सर्वम खलुदम ब्रह्म में जिसकी दृष्टि स्थिर हो गई है, विज्ञान जिसके अंदर आया है, विज्ञान है शास्त्र जिसका जैसा स्वरूप बताता है वैसा ही अनुभव। तो शास्त्र तो कहता है कि जगत की कोई सत्ता ही नहीं है, जगत कल्पित है, और परमार्थतः सर्वम खलुदम ब्रह्म है, वासुदेव सर्वमिति है, ये शास्त्र दृष्टि है। और वो शास्त्र दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है ज्ञान विज्ञान तृप्त होने के कारण, इसलिए उसे सुरूत में रहने वाला निरपेक्ष उपकारकत्व ये गुण में मात्र बुद्धि नहीं अटकेगी, इस गुण में अटकेगी तो राग द्वेषास्पद होगी। और आरी में रहने वाला जो अपकारित्व है उसमें मात्र बुद्धि अटकेगी तो द्वेषास्पद हो जाएगा, उसके चित्त में दोष आ जाएगा, और वो राग द्वेष से रहित चित्त है। इस दृष्टि से यानी सुरूप तो होता है बिना उपकार के, उपकार की अपेक्षा किए उपकार करने वाला। मित्र होता है जो एक प्रकार से प्रेमास्पद है, सापेक्ष उपकारक, उपकार के बदले में उपकार करने वाला। अरी है अपकारी, उपकार तो नहीं करता, अपकार करता है शत्रु। उदासीन है, न तो अपकार करता है न तो उपकार करता है। मध्यस्थ हैं दो आपस में विवाद कर रहे हैं, उन दोनों का भी विवाद सुलझाने के लिए दोनों का हित चाहने वाला मध्यस्थ कहलाता है, और द्वेष्य कहलाता है, द्वेषास्पद शत्रु का ही एक अवांतर रूप है द्वेष्य, द्वेषास्पद बंधु है संबंधी रागास्पद, और साधु कहलाता है शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला धर्मात्मा साधु, और पापेशु इसमें पाप शब्द का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाला पापी, पापी अर्थ में पाप शब्द है मत्वर्थीय अच प्रत्यय करके पापाचरण करने वाला, इस अर्थ में पाप शब्द है वहां पर, शास्त्र निषिद्ध आचरण जिसका है। तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में जो समबुद्धि है, इनकी जो उपाधि है और उनके उपाधि के जो गुण दोष हैं, वे सब के सब एक ब्रह्म में अध्यस्त हैं, और जिस इन सब का अधिष्ठान रूप जो एक ब्रह्म है उससे अलग इनकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए इनका बाध करके एक्सरे मशीन जैसे वस्त्र त्वचा मांस आदि का बाध करके हड्डी मात्र का ग्रहण करती है, ऐसे इन सब का बाध करके सम निर्दोष ब्रह्म का मात्र ग्रहण करना जिसका शील है, वही इन सब के विषय में समबुद्धि होगा। और ऐसा जो योगी होता है वह विशिष्यते का मतलब है बाकी सब योगियों में विशिष्ट योगी माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट योगी माना जाता है। कहीं कहीं पाठांतर हैं, भाष्कर भगवान कहते हैं विशिष्यते के जगह विमुच्यते, वह मुक्त होता है। विशिष्यते का भी अर्थ है उकृतार्थ है, मुक्त हो गया है, उसको परमात्मा समाहित हो जाता है। इस प्रकार ये पहुँचे हुए योगी का तीन श्लोकों में लक्षण बताया, योग की परिपूर्णता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार पूर्वक जीवन मुक्ति, गीता के ध्यान योग का फल ये है, जो वेदांत का फल है, वेदांत का फल बंध की निवृत्ति है, समूल अध्यास की निवृत्ति, और अवांतर फल है समूल अध्यास का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और साक्षात्कार हो गया तो फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का व्यवहार सर्वत्र आत्मदर्शनशील होता है, उसके दृष्टि में जैसे अपनी अपने ही दांतों से अपनी जीवा कट जाए कभी असावधानी से, तो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में भी कट जाती है और दर्द होता है, खून निकल रहा है, कष्ट भी हो रहा है, लेकिन कष्ट पहुँचाने वाले अपने ही दांतों में द्वेष नहीं होता। ऐसे कोई भी किसी को बिना पाप के दुख भुगा नहीं सकता, बिना पुण्य के सुख नहीं भुगा सकता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, कुबुद्धि कहा जाता है कुत्सित बुद्धि को, किसी ने सुख दिया किसी ने दुख दिया ऐसा निश्चय लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुबुद्धि है, क्योंकि कोई भी हमें यदि हमारा सुख देने वाला प्रारब्ध नहीं होगा तो सुख दे नहीं सकता, दुख देने वाला प्रारब्ध यदि कोई नहीं हमारा नहीं होगा तो बिना हमारे अपने प्रारब्ध के कोई हमें दुख नहीं दे सकता, इसलिए सुखस्य दुखस्य न को विदाता, दूसरा जो देता है ऐसा मानता है तो कुबुद्धि रेसा है। अहं करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक, ये तो हमारा जन्म होने से पहले ही, पूर्व शरीर छोड़ने से पहले इस जन्म की शूटिंग हो चुकी है, वो प्रारब्ध निर्धारित है एक एक क्षण का, और उसी के अनुसार हमारे सामने वो आना है परिस्थितियाँ, और उसमें कोई सहयोगी प्रारब्ध पापात्मक प्रारब्ध का भोग करने में सहयोगी बन जाता है, निमित्त बन जाता है, तो लगता है कि वो जो निमित्त है उस पर आरोप कर देते कि इसने हमको दुख दिया। कोई पुण्यात्मक प्रारब्ध फल का फल भुगवाने में निमित्त बन जाता है तो उस पर आरोप कर देता है अविवेकी कि उसने हमें सुख दिया। ये स्थिति रख करके जो सुरूत होता है उसके प्रति भी अंदर से राग और जो आरी आदि हैं दुख पापात्मक प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निमित्त बनने वाले के प्रति द्वेष से युक्त अपनी बुद्धि को नहीं करता, तो ऐसा करेगा तो सम बुद्धि नहीं होगा, राग द्वेष रहित बुद्धि है। ऐसा जो योगी है उसे कहा जाता है विशिष्ट योगी, युक्त योगी, ऐसा युक्त योगी, इसका अनुवर्तन लाइए आठवें श्लोक से। तो इस प्रकार ये दो श्लोक, तीन श्लोक हो गए एक प्रकार से, योगी पहुँचे हुए योगी का लक्षण बताने वाले। ऐसा योगित्व लाने के लिए ध्यान योग शुभ संस्कार का संवर्धक, अशुभ संस्कार का निवर्तक करना जरूरी है। इसके लिए दसवें श्लोक में योग का विधान किया जा रहा है, योगी युंजीत सततम इत्यादि से। ये तो कृतार्थ मनुष्य है, और ऐसा कृतार्थ बनना है, युक्त योगी बनना है, तो युक्त योगी बनता है साक्षात्कार से। साक्षात्कार होता है शुभ संस्कार के पुष्ट होने पर, अशुभ संस्कार के निवृत्त होने पर। अशुभ संस्कार की निवृत्ति होती है, शुभ संस्कार पुष्ट होता है ध्यान योग करने पर, इसलिए ध्यान योग का विधान दसवें श्लोक में हो रहा है। तो इन दोनों श्लोकों का भाष्य बाकी है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।